SE 32 giga za 1199 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 listopada, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Łódzkiem 1/4 policjantów jest na L4. Mimo to Komenda Wojewódzka zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Ogromne szkody we Włoszech z powodu wichur i ulew. Straty sięgają miliarda euro. W tym serwisie też lekcja historii z Poznania. Cały czas monitorujemy sytuację w garnizonie w związku z falą zwolnień lekarskich, mówi nadkomisarz Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Do wczoraj na L4 przebywało ponad 1500 funkcjonariuszy, czyli aż 1/4 stanu garnizonu. Adam Kolasa zapewnił, że na razie nie ma konieczności przesuwania policjantów z jednej komendy do drugiej. Nie występowaliśmy również z zapotrzebowaniem na wsparcie nas do komendanta głównego policji. W tej chwili ta ciągłość służby jest zachowana. Niemniej jednak 25% stanu całego garnizonu w tej chwili znajduje się na zwolnieniach lekarskich. Będziemy oczywiście tę sytuację cały czas analizować, tak aby nie było zakłócenia w codziennej służbie. Krzysztof Balcer z Policyjnej Solidarności mówił wczoraj w Radiu Łódź, że masowe zwolnienia chorobowe nie mają związku z trwającym od czerwca protestem w policji. Protestujący domagają się podwyżek w wysokości 650 zł od stycznia przyszłego roku i kolejnych 500 zł od roku 2020. Według Krzysztofa Balcera na razie MSWiA nie prowadzi ze związkami poważnych rozmów. Na północy Włoch trwa akcja ratunkowa po katastrofie, jaką spowodowały ulewy i gwałtowne wichury. Szczególnie dotknięty jest region Wenecji, gdzie 150 tysięcy domów nie ma prądu. Z powodu braku elektryczności mieszkańcy nie mogą się ogrzać, nie działają telefony. Ochrona cywilna i ekipy ratunkowe starają się dotrzeć do około 6 tysięcy domów, które są odcięte od świata. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli mówi o najpoważniejszej klęsce żywiołowej od kilkudziesięciu lat. Mamy scenariusz wyjęty z apokalipsy, zniszczone domy, drogi, słupy wysokiego napięcia złamały się jak zapałki. Straty są szacowane na co najmniej miliard euro. Żywioł wyrządził również szkody niemożliwe do oszacowania. Wiatr powalił 100 tysięcy hektarów lasów, które przyroda odtworzy dopiero za 100 lat. I wracamy do kraju. Tłumy na inscenizacji wjazdu do Poznania Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. Na poznańskim Starym Rynku przypomniano wydarzenia sprzed 212 lat. Organizatorzy chcieli w ten sposób pokazać, że już przed Powstaniem Wielkopolskim poznaniacy walczyli o wyzwolenie spod zaboru pruskiego, mówi Olaf Bergman z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wchodzi w trzykroć 100 tysięcy wojska do Polski. Dzięki temu powstaniu, dzięki temu, że pojawił się tu generał Dąbrowski, pojawił się Wybicki, Wielkopolanie, można powiedzieć, chwycili za broń, rozbroili pruskie posterunki, które tu stacjonowały, a droga pomiędzy Poznaniem, właściwie prawie że Berlinem, a Warszawą poprzez Poznań była dla armii napoleońskich otwarta. Generał Dąbrowski i autor hymnu narodowego Józef Wybicki przybyli do Poznania, by przekazać Polakom obietnicę wskrzeszenia państwa daną przez Napoleona. Przyjazd przerodził się w patriotyczną manifestację, a polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. I na koniec jeszcze przypominamy, za tydzień na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się wielki koncert dla Niepodległej. Z Polską Orkiestrą Radiową wystąpią znani artyści, m.in. Krystyna Prońko, Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Natalia Sikora, Natalia Schroeder, Ewa Farna, Marek Piekarczyk i Andrzej Lampert. Występ może zobaczyć nawet 50 tysięcy ludzi, mówi Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia. Możemy się spodziewać historii polskiej muzyki i to historii szczególnej, ponieważ będą utwory, które towarzyszyły Legionom Polskim, żołnierzom walczącym na Monte Cassino, żołnierzom i cywilom broniącym stolicy w Powstaniu Warszawskim. Będą też piosenki, które dodawały nadziei ludziom uciśnionym przez komunizm. Koncert będzie m.in. retransmitowany przez Trójkę. Bezpłatne bilety można zamówić na stronie niepodległa.gov.pl. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Powoli kończy się pierwszy dzisiejszy mecz 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia mierzy się z Miedzią Legnica. Na boisku jak na razie nic ciekawego się nie dzieje, dlatego wynik nie powinien dziwić. Jest remis 0-0. Do końca tego spotkania zostało nieco ponad 15 minut. Dziś jeszcze dwa spotkania. Wieczorem Legia Warszawa zagra z Górnikiem Zabrze. Natomiast za godzinę rozpocznie się mecz we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmie Wisłę Płock. Kapitan Śląska Piotr Celeban jest pozytywnie nastawiony przed dzisiejszym starciem. Gramy z zespołem, z którym będziemy rywalizować o pierwszą ósemkę, więc ta mentalność i świadomość

Gdzie on grał? Raczej gdzie on nie grał? No oczywiście stacja najważniejsza to The Smiths i podstawa i podmurówka. Później między innymi Electronic, DD. Co tam jeszcze było? Modest Mouse, był zespół The Creeps, był zespół The Pretenders. No i jego albumy solowe od 2013 roku. Czyli Johnny Marr, czyli 55-latek od minionej środy. Wszystkiego dobrego. 18 minut po godzinie 17 z wielką przyjemnością anonsuję po raz pierwszy właśnie z takim dowodem muzycznym Państwu płytę, która ukaże się 16 listopada. Nie dałbym dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś dać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroi znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu z imbirem, imbirem, imbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nieprzywykłem. Nieprzywykłem, kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie dałbym dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Miałem byle co, byle mieć kilojoule, by się pić. Kilojoule, by się o coś dać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragnie słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowy przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Jak umknęła nam ta mała różnica. Przeciwny Yeah.

Takie to przykre, tak jest zatytułowana piosenka czwarta na tej płycie, na płycie Basta. To oczywiście ewidentne nawiązanie do utworu Początek, czyli singla tegorocznej edycji Męskiego Grania, którego autorem był Krzysztof Zalewski. Przekaz Krzyśka trafił, no jest to tak po prostu znany przekaz i on jest jakby, mówię, to jest jego piosenka męsko-graniowa jest jakby skrojona na okoliczności widzenia rzeczywistości w ten taki sposób, gdzie nie staramy się znaleźć za wszelką cenę kłopotu i problemu. To jest znakomite podejście. Natomiast ja akurat chciałam napisać o tym, że no jest mi smutno, kiedy czasami patrzę. Właściwie chodzi mi o to, żeby wyraźnie powiedzieć i zaakcentować moją postawę. Czyli ja naprawdę wierzę w człowieka. Naprawdę. I nie widzę w człowieku w pierwszej kolejności tego, co jest złe. Zresztą, jeżeli zauważam coś nieciekawego, to zawsze próbuję znaleźć dla tego uzasadnienie. Nie wierzę w ludzi skrajnie złych od urodzenia. Nie ma czegoś takiego, nie istnieje takie pojęcie. Więc jakby to jest piosenka, która mówi o tym, że mi jest przykro i to takie przykre, kiedy czasami, jak już ustawię oko w tą stronę, widzę, jak bardzo ludzie potrafią sobie nawzajem sprawiać cierpienie i przykrość. I że wydaje mi się, że w 2018 roku przy tym wszystkim, kim jest człowiek, no to jest bardzo przykre, że nie potrafi z tych swoich zasobów korzystać po to, żeby jednak iść w stronę światła i miłości, no, a nie podziałów. Słowo do słowa. Aż zbierze się klątwa. Trzeci sezon się sprawdza. Trzeci sezon jest modna. Orzeł odarty spierza. Jak jaka kura. Poporcjowany na skrzydełka i łódka. Pnie się do góry. Mur co nas różni. Stłucze wkrótce wkręconą w niebo słońca żarówkę. Przejdzie suchą ulicą, samym środkiem bez drzewia. Dziś nawet swojskie te wróble marzą o południu. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Gilotynowanie jest już w planach, wnet się stanie. Brudne burki z podwórka będą gwałcić ci łały. Drobiny dawnych pomników opadną cicho na asfalt. Żadnych wypustków uniesień. Ta kraina ma być płaska. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Nic nie jest wieczne. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Jest tylko jeden fragment na tej płycie, za którym przyznam szczerze nie przepadam, tak żeby nie było do końca o chiłach. Okej. Okay, czyli jeszcze... który? Chcesz wiedzieć? Oczywiście. Nagasaki. Tak? No jakoś mi się tak nie. No jakoś mi się tak nie. No. A no to nie, ale no to spoko. Okej. Okay. Lanie. No. Dlaczego tak? Nolanie to jest taka, taka... Usłyszałem to po raz pierwszy na koncertach w tym roku męskograniowych. Jeden z tych utworów, które prezentowałaś przedpremierowo. I myślę sobie, naprawdę, jeżeli ja kiedykolwiek Nosowskiej się przestraszyłem, to wtedy. Naprawdę? Jak usłyszałem ten tekst, mówię, bidzi patrzeć, czy równo puchnie. Ja pamiętam ten zwrot z dzieciństwa i to było takie, nasze babcie to tak czasami mówi, jak się wkurzyły, prawda? A babcie i też pewnie do naszych babci mówiły tak nasze prababcie albo pradziadkowie tak. Bardziej, bo to mężczyzna chętnie w ten sposób się komunikował, przeważnie z dzieciakiem. Takie są fakty. Na pierwszym i podstawowym poziomie dla mnie to jest piosenka, która zamyka temat dzieciństwa już w mojej twórczości i w moim życiu. Bo też jakby to jest ciekawy moment, gdzie postanowiłam naprawdę już przestać ostatecznie i na zawsze wozić się na tym dzieciństwie, używać go jako usprawiedliwienia, wytłumaczenia dla swoich niedociągnięć, dla swoich potknięć. Nie chcę też w sobie chować nawet 1% żalu, urazy, nic z tych rzeczy. Po prostu akceptuję, szanuję moje dzieciństwo jako nieprzyjemne dla mnie w tamtym momencie, ale takie, jakie powinno być, czyli doskonałe w tamtym momencie. Widocznie tego potrzebowałam jako istota, żeby się móc rozwijać w takim, a nie innym kierunku. Natomiast był to ciężki czas i liczę bardzo, śpiewając tą piosenkę, i zawsze o tym mówię, że te czasy już minęły. To jest też piosenka, która mówi o tym, żeby gdzieś spróbować jednak w dziecku widzieć człowieka przede wszystkim. Że to nie jest istota tylko i wyłącznie dlatego, że niższa od nas, niegodna szacunku, albo taka, którą można zbyć byle kłamstewkiem i którą można bardzo zranić komunikatem, który zraniłby również dorosłego. Bardzo polecam film 7 uczuć Kotryskiego. Byłam. No i? No, mów. No, niech to będzie część tego wywiadu. Mów, bo ja wyszedłem zmiażdżony. Ja wyszłam zmiażdżona i też pomyślałam, ale też szczęśliwa. Bardzo płakałam w tej scenie z Sonią Bohosiewicz na końcu. Przyrzekam, popłakałam się w kinie, a mi się to nie zdarzyło. I właśnie rozmawialiśmy z moim konkubim o tym, że ten film jest jak uderzenie w serce, ale takie mocne, ale też takie, które właśnie powoduje wielkie wzruszenie dla osób, które są na etapie jakby właśnie próby rozpoznawania, kim są, albo takich, którzy trochę się już zabrali za naprawianie, za leczenie pewnych ran, które być może w sobie wszyscy, jako albo niektórzy, większość nosimy w życiu. Więc dla takich osób, on jest taką osobą, mój konkubi i ja, że my właśnie jesteśmy na tym etapie, że próbujemy bardzo się ze sobą, znaczy do siebie, sami do siebie, równolegle, obok siebie, nawzajem jakby zbliżyć. Ja bardzo chcę być dla siebie przyjacielem, a to wymaga właśnie przyjrzenia się i dzieciństwu, temu wszystkiemu, co nas tak naprawdę jako ludzi na początku infekuje w takim stopniu, że potem jesteśmy jacyś tacy troszeczkę pokurczeni, albo bardziej. I ten film na mnie właśnie w taki sposób oddziałał, ale myślę, że może zupełnie odwrotnie działać na i być tylko filmem, który jest zabawny, gdzie dorośli są dziećmi. Ja myślę, że u Kotarskiego tak jest, że śmiejesz się w trakcie filmu, a wychodząc z kina masz wyrzuty sumienia, że się śmiałaś albo śmiałeś. No mam nadzieję, ale wierzę też, że są ludzie, którzy naprawdę nie mają w tej chwili takich tematów do rozmyślań. Po prostu żyją, jest im względnie dobrze i ten film może być dla nich mogą mieć trochę inny odbiór. Ale ja pomyślałam też o tym, że jeżeli istnieje coś takiego jak taka gleba, z której wyrastają twory artystyczne, to, że ja rosnę, takie mam poczucie. Ta płyta Basta jest w tej samej, na tej samej grządce, co film pana Koterskiego. Że to jest jednak bardzo podobna tematyka, bardzo podobny, podobny wątek. Płacz, może nie będzie lania. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Wrzeszcz! Pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. W żółtej kominiarce wyglądasz jak chłopiec. Pani Karabela prowadzi sukę za hangar. Futerko z góry jest całe w błocie. Nie odpuszczaj, łez paciorki, łzawa mantra. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać pas. Ej, boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić masz. Momenty, ojciec ugniata mamę. Jest sobota, trwa kino nocne. W świetle telewizora wyglądają strasznie.

I kiedy w słodki sen powrócił, When Sweet Sleep Returns, zespół Assemble Head in Sunburst Sounds. To już prawie 10 lat, odkąd ukazał się ten album, ta płyta. No to co teraz? Czas na współczesny St. Paul and the Broken Bones. Proszę posłuchać. Shattered sunlight on the floor, hiding the room that is made of father's sons and all their ghosts. Stained glass memories in the fog. We lost our refuge to creatures made of plastic and of smoke. I feel you coming like hurricanes and dynamite. I feel you coming like hurricanes and dynamite. Camellias rusting the vine, strangled by hands that are hiding in the heart, furnace glow. Buttonwood trees took us all, church full of strength. Jeszcze przed godziną 18:00 Nick Drake. Shining if you're ready, when do I can see the moon and it seems so clear? You